Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na jutrzejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lipca, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis trójki. Zanosi się na wielkie widowisko o 17. finał mundialu Francja-Chorwacja. Premier Theresa May ujawnia, co radził jej w związku z Brexitem prezydent Trump. Sopot uruchomił program, w ramach którego na głównych ulicach miasta będą dyżurować terapeuci uzależnień. Jeszcze 4 godziny i finał mundialu, czyli mecz Francja-Chorwacja. Kibice trójkolorowych marzą o powtórce z 1998 roku i o drugiej gwiazdce na koszulka z galijskim kogutem w roli głównej. Chorwaci chcą rewanszu za półfinał z 1998 roku, kiedy to właśnie Francja wygrała z nimi 2-1. Marek Brzesiński. We Francji wrze. Temperatura od kilku dni rośnie z każdą minutą. Wszyscy wiedzą, że Chorwaci mają wspaniałą orkiestrę futbolową, w której pierwsze skrzypce gra maestro Luka Modric. Pele Bałkanów, chłopak o stalowej woli, która hartowała się w piecach wojny, gdy Serbowie wyrzucili go jako dzieciaka razem z rodziną z jego wsi. Ale Francja wierzy też w młode pokolenie zadziwiających czarodziei piłki francuskiej z 19-letnim Mbappé na czele. Pomocnik Paul Pogba podkreślił, że Chorwaci i Francuzi znają się doskonale, nie tylko wiedzą o swoich boiskowych wadach i zaletach, ale także grając w tych samych najsilniejszych klubach europejskich z Realem Madryt na czele łączą ich więzi przyjaźni i zażyłości. A dla Didiera Deschampsa to druga szansa na mistrzowski tytuł. W 98 zdobył go na boisku po 3-0 z Brazylią. Teraz ma szansę na to jako selekcjoner reprezentacji. Zanosi się na wielkie widowisko. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jutro w południe spotkanie Trump-Putin. Do rozmowy prezydentów USA i Rosji dojdzie w Helsinkach, dokładniej w XIX-wiecznym zamku z widokiem na Bałtyk. Po rozmowach zaplanowano roboczy lunch w szerszym gronie, a po nim o 16-17 konferencję prasową obu polityków. Na razie prezydent Trump jest w Szkocji na swoim polu golfowym, odpoczywa po burzliwym szczycie NATO i nie mniej burzliwej wizycie w Londynie. A brytyjska premier Theresa May w wywiadzie dla telewizji BBC ujawnia, co jej radził w piątek w Londynie prezydent USA w sprawie negocjacji dotyczących Brexitu. Otóż przekonywał ją, by zamiast negocjować, pozwała Unię Europejską. Donald Trump powiedział mi, że powinnam pozwać Unię Europejską, nie wchodzić w negocjacje, a pozwać ich. My rzeczywiście z nimi rozmawiamy. Co ciekawe, prezydent powiedział na konferencji prasowej, żebyśmy nie uciekali od negocjacji, bo nie pójdziemy dalej. Dlatego zamierzam usiąść do stołu i wynegocjować dla Wielkiej Brytanii najlepszą ofertę. Theresa May broni swojej wizji Brexitu i namawia jej krytyków, by ją poparli. Zdaniem Trumpa jego propozycja okazała się dla szefowej brytyjskiego rządu zbyt brutalna. W ciągu 2-3 tygodni PO, Nowoczesna Koalicja Obywatelska będą chciały przedstawić swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Wczoraj obie partie zdecydowały, że nie poprą w nadchodzących wyborach samorządowych Jacka Majchrowskiego i że wystawią wspólnie własnych kandydatów do Rady Miasta. To decyzja po decyzji prezydenta Majchrowskiego, który powiadomił polityków PO i Nowoczesnej, że chce startować samodzielnie i wystawić listę Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Kraków. Jacek Majchrowski jest prezydentem Krakowa od 2002 roku, jednym z najdłużej urzędujących prezydentów dużych miast. Kiedy rozpoczął urzędowanie, zawiesił członkostwo w SLD. Sopot uruchomił program, w ramach którego w weekendowe noce na głównych ulicach miasta będą dyżurowali terapeuci uzależnień. Podpowiedzą oni osobom, które wpadły w nałóg lub są nimi zagrożone, gdzie można szukać pomocy. Projekt pod nazwą Sopot Jasna Strona Mocy Nocy prowadzony będzie przez całe wakacje. Z piątku na sobotę i soboty na niedzielę w godzinach 22-3 nad ranem. W sumie dyżurować będzie 8 terapeutów, jeden lub dwóch z nich w stacjonarnym punkcie. Pozostali w dwuosobowych zespołach mają spacerować po mieście, zwłaszcza po ulicy Monte Cassino, plaży i w Nadmorskim Parku, czyli tam, gdzie turyści najczęściej spędzają wieczory i noce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. IMGW ostrzega przed burzami w województwach podlaskim, podkarpackim i lubelskim, a także na wschodzie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Najwięcej słońca na zachodzie, ale i tam możliwy przelotny deszcz. Od 21 stopni na Podkarpaciu do 24 w centrum i 26 na zachodzie, tylko miejscami na Pogórzu Karpackim najwyżej 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Ireneusz Iredyński, Trzecia Pierś. Reżyseria Jarosław Tomidajski. Występują Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Bonaszewski oraz Michał Żurawski. Ja stąd nie mogę wyjechać. Nie mogę stąd uciec. W inne miejsce. Mogłam uciec w nic. Aha. Trzymaj się niej, bo inaczej nic z tego nie będzie. Dzięki tobie chcę żyć. Nie gdzie indziej, tylko tu. To dzisiaj po godzinie 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ta karta da Ci więcej niż as w rękawie. Garnier, Hugo Boss, Catrice i wiele innych marek aż 40% taniej z kartą Hebe. Tylko do 18 lipca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka, nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo, a w finale rodzinny samochód! Ja już wygrałam, spróbuj i ty! Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków Kasy Stefczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Marian, weź zobacz, jak ta nasza kuchnia wygląda. Lodówka ledwo dyszy. Piekarnik dymi. No, Maria. No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Piekarnik Amika 10 funkcji za jedyne 899. Taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Teraz w Kauflandzie. Kot piknikowy różne rozmiary już od 29,99 zł. Urządzenie wielofunkcyjne do wiercenia, wkręcania, cięcia i szlifowania 222 zł. A przy jego zakupie możesz zyskać nawet 500 punktów payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. chcesz. Tam, gdzie niebo nigdy nie zna chmur, wielbłądów ciągnął długi sznur i ludzie szli w nieznany świat. Jakaś moc niezbadana gnała ją, nikt nie wie gdzie. Dziś po karawanie zginął ślad, spoczywa cicho w wiecznym śnie i smutną pieśń jej śpiewa wiatr. Halo, halo, to jest Dancing Salon Ulica. Jan Młynarski, kłaniam się serdecznie i nisko. Proszę Państwa, to już druga audycja. Chciałem powiedzieć, że dostałem mnóstwo bardzo ciepłych, pozytywnych głosów po pierwszej. Bardzo się cieszę, że mogę umilić Państwu czas wycinkiem mojej rzeczywistości, którą kocham, która sprawia, że uśmiecham się. Dzisiaj ze mną w studiu jest gość wyjątkowy, absolutnie. Wszyscy goście będą wyjątkowi. Ale ten jest bardzo wyjątkowy. To jest, proszę Państwa, Piotr Zabrocki, którego słyszeliśmy przed chwilą właśnie w utworze Karawana Duke'a Ellingtona. Piotrze, dzień dobry. Witam wszystkich radiosłuchaczy, witam Ciebie. Z Piotrem znamy się długo, od lat 90. Dla tych, którzy nie wiedzą tak dokładnie, kim jest Piotr, powiem dosłownie w bardzo dużym skrócie, w trzech słowach, że Piotr jest multiinstrumentalistą. Piotr prowadzi studio nagraniowe, Piotr jest z wykształcenia pianistą, ale tak jak powiedziałem, multiinstrumentalistą, ponieważ obsługuje instrumenty takie jak gitara basowa, gitara elektryczna, gitara akustyczna, banjo, banjola, mandolina. Można by wymieniać i wymieniać. Oczywiście z tymi instrumentami łączą się przeróżne przedsięwzięcia, zespoły, w których również ja mam szczęście uczestniczyć z Piotrkiem. Prowadzimy razem warszawskie kombo taneczne, nagrywamy i wykonujemy na żywo piosenki. Piotruś, co najbardziej kochasz? Mam na myśli instrumenty. Najbardziej. Ja się czasem nad tym, wiesz, spędzamy dużo czasu razem, ja się czasem zastanawiam nad tak, tym. Tak, tak. Ktoś powiedział, że o ile fortepian jest królem instrumentów, to organy są cesarzem. Aha. Także na tym może zakończmy. I tu postawmy kropkę. Zaprosiłem Ciebie, Piotrku, tych powodów mogą być i tysiące. Natomiast równolegle, może troszkę, no równolegle z warszawskim kombo, które połączyło nas, w którym spotkały się nasze wspólne miłości i fascynacje, wymyśliłeś rzecz, która nazywa się... Piotra Zabrockiego, podróż sentymentalna. Powiedz w dwóch słowach, na czym to polega i przejdziemy do piosenek. Jest to recital, który ułożyłem i wykonuję go wspólnie z kolegami akompaniatorami. Gram w nim na fortepianie bądź pianinie i śpiewam. Jest to specjalny recital złożony z polskich dawnych piosenek, głównie przedwojennych, aczkolwiek jest tam trochę też piosenek powojennych z lat 40-50. Zagraliśmy już kilka koncertów w kilku miastach w Polsce. I to się odbywa na przestrzeni lat. To się odbywa, tak, niezbyt może często, aczkolwiek na przestrzeni lat, tak jak powiedziałeś. No i wiąże się to z pozytywnym odbiorem publiczności. Ja w Piotra Zabrockiego Podróży Sentymentalnej brałem udział jako widz i słuchacz kilkukrotnie. Tym bardziej się cieszę, że możemy porozmawiać o tym przedsięwzięciu, ponieważ możemy puścić kilka przewspaniałych utworów i umilić Państwu czas. Tych, które Ty wykonujesz tak podczas tego recitalu i tych, które kochamy. Zatem posłuchajmy tego właśnie. Serce się stara trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto beztroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie tak, piosenka twa. Jeśli kochać się po Lwowie, wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do wes, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew. Jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do wes, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak wiesz, lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu lka, lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechu, do wes, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa. Śpiewała Zofia Terné. Zawsze jak słucham tej piosenki, znam ją na pamięć i znam ją od wielu lat. Nie mogę się skupić na niczym innym. Marian Hemar słowa napisał, jeszcze powiem. Zresztą Marian Hemar napisał mnóstwo piosenek dla Zofii Terné. Zofia Terné była jego muzą. Pisał dla niej przed wojną. Wylądowali razem w Londynie po wojnie i pisał dla niej piosenki po wojnie. Piotruś, kochasz tę piosenkę? Bardzo i też wykonywałem ją parę razy publicznie. No tak. Czy mówi ci coś nazwisko Wiktor Tychowski? Oczywiście, przedwojenny gitarzysta. Tak. Proszę państwa, Wiktor Tychowski to jest reprezentant takiego segmentu wśród muzyków. On nigdy nie był na świeczniku, to znaczy prowadził swoją orkiestrę, ale jeżeli mówimy Wiktor Tychowski dziś, to nie bardzo człowiek wie, o co chodzi. Natomiast jeżeli mówimy Henryk Wars, to jak najbardziej wszyscy wiedzą, o co chodzi. A Wiktor Tychowski to był gitarzysta, który grał, jeżeli było zapotrzebowanie na gitarę, szczególnie tak zwany lead guitar, czyli taką gitarę prowadzącą, no to w zasadzie niezależnie od orkiestry, niezależnie od producenta, czy od sponsora, czy od wydawnictwa, dla którego dany utwór był nagrywany, Wiktor Tychowski znajdował tam pracę. Prowadził również, tak jak powiedziałem, orkiestrę gitar hawajskich Wiktora Tychowskiego do 1939 roku. Po wojnie znalazł się w Londynie, jak większość tych muzyków, którym udało się przeżyć wojnę. I chciałbym teraz, Piotrku, ponieważ Wiktora Tychowskiego nieraz słuchaliśmy i nieraz cieszyliśmy się jego brzmieniem, tak. Jego tą manierą, prawda? Chciałbym puścić ci piękny utwór orkiestry Wiktora Tychowskiego pod tytułem Tylko raz, utwór z 1935 roku. Orkiestra Gitar Hawajskich Wiktora Tychowskiego. Polecam Państwu bardzo tę postać. Wiktor Tychowski, gitarzysta, muzyk sesyjny przedwojennej Polski. Jest ze mną Piotr Zabrocki. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica w Twojej podróży sentymentalnej i w ogóle w naszej drodze muzycznej i życiowej również. Jest dancing, jest salon i jest ulica. Oczywiście. Powiedz, jak wyglądał proces dochodzenia do tych piosenek, do starych piosenek? Najpierw do zakochiwania się w nich, a potem do wzięcia ich na warsztat i na przykład skonstruowania własnego autorskiego recitalu. Oczywiście należy zacząć tutaj od tego, że gro tych piosenek znamy tak naprawdę od maleńkości, od kołyski. No, umówiłem się z nią na 9, Tango Milonga, to są takie piosenki, które po prostu no, towarzyszą nam od po prostu zarania naszego życia tutaj ziemskiego. Więc od tego jakby też trochę wyszedłem. Dostałeś jakiś fundament w domu po prostu. Jest to krąg kulturowy, z którego się wywodzisz, podobnie jak ja i podobnie jak kilku naszych znajomych, tak? Tak. Z którymi pracujemy. Czyli... Tak, dokładnie. Po prostu zawsze kochałem te stare piosenki, ale oczywiście muszę się tutaj przyznać, że kiedyś no, nie pogłębiałem tego tematu aż tak bardzo. I dopiero później właśnie, kiedy powstał w ogóle taki pomysł, to się wiąże zarówno z moją podróżą sentymentalną, czyli z moim recitalem, ale też z warszawskim kombem tanecznym. Zacząłem pogłębiać tę wiedzę na ten temat i zacząłem słuchać płyt i zacząłem dobierać po prostu repertuar tak. do tego recitalu. Ile masz piosenek w repertuarze? Mniej więcej. W podróży sentymentalnej. To się trochę zmienia, ale... Nie wiem, no. Czy to jest długa podróż? To jest długa podróż, o tak. Okay. W takim razie, proszę Państwa, jest następna rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać i na pewno będę do niej wracał, mianowicie rytmy egzotyczne międzywojnia. W międzywojniu świadomość na temat rytmów z dalekich krajów była dużo mniejsza niż teraz, ponieważ nie było mas mediów, takich jak dziś, nie było internetu, etc., etc. Było ewentualnie radio na falach krótkich albo płyty przywożone zza oceanu. Ja mam kilka swoich ulubionych utworów. Jednym z nich jest Tango delle Capinere. To jest utwór z 1934 roku. Nagranie, natomiast utwór jest dużo starszy, pochodzi z Włoch. W polskiej wersji śpiewa go jedyny, niezastąpiony, wielki Adam Aston. Adam Aston. Najlepszy. Orkiestra Syrena Rekord. Najlepszy. Proszę Państwa, chciałbym zrobić Państwu taki niedzielny prezent. Mamy w studiu Piotra Zabrockiego. To ja. Audycja Dancing Salon Ulica polega na tym, że mamy w studiu instrumenty. Chcemy w sposób taki może nie do końca koncertowy, ale bardziej taki powiedzmy półoficjalny, czy nawet powiedziałbym lekko domowy, czy pokojowy, czy właśnie może salonowy, skorzystać z pianina, które tutaj stoi w studiu. Piotruś, jak podoba Ci się ten instrument? Bardzo dobre, stare niemieckie pianino. Tak, to jest pianino Grotrian Steinweg. Mam taki pomysł. Tak? Zresztą nie będziemy udawać, umówiliśmy się trochę na to, że trochę pogramy Państwu na żywo, w związku z czym przy niedzieli zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki z filmu Zapomniana Melodia z 1938 roku. Prawdopodobnie jeden z najważniejszych, najbardziej kasowych i najwspanialszych filmów przedwojennych, tych takich mainstreamowych, jak to się mówi. Muzyka Henryk Wars, słowa Ludwik Starski. W oryginale śpiewał Aleksander Żabczyński, ale podczas jednego z koncertów Piotra Zabrockiego Podróży Sentymentalnej absolutnie odpłynąłem przy tym utworze i to jest pierwszy, o który Cię, Piotruś, poproszę teraz. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może opuścisz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. Już mam spokój i już nie lękam się, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Bo nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc. Co dzień, co noc. Co dzień. Brawo, Piotrku. Dziękuję bardzo. Wiesz, ludzie często zadają mi takie pytanie. Robisz tyle rzeczy przeróżnych muzycznie, mówią do mnie. Dlaczego grasz stare piosenki, które mają 90 lat? O co w tym chodzi? Albo to się może ostatnio stało modne? Tak też mówią. Proszę Państwa, Piotr Zabrocki gra w bardzo wielu zespołach i jest bardzo, bardzo rozstrzelony stylistycznie. Tak jak powiedziałem na początku, gra również na różnych instrumentach. Czasami mamy takie tygodnie i często się z tego śmiejemy, Piotrku, prawda? No i tak. Że w czwartek gramy bardzo nowoczesną elektroniczną muzykę, w piątek gramy warszawskie kombo taneczne, a w sobotę gramy na przykład, Piotrek gra, nie wiem, z Mitch & Mitch, albo z warszawską orkiestrą rozrywkową, albo gra, nie wiem, na gitarze elektrycznej, albo realizuje coś w studiu, albo śpiewa, ponieważ takie epizody też się zdarzają, tak jak Państwo słyszeliście zresztą przed chwilą. Co nam powiesz na ten temat? Jak to jest? No właśnie, dlaczego to pytanie, dlaczego wykonuję te stare piosenki? Do czego to jest potrzebne? To jest jakaś taka pogoń za utraconym pięknem, tak. za jakąś taką dawną po prostu epoką, bardzo nobliwą, coś, czego to tak naprawdę już nie ma, co graniem tych starych piosenek możemy to jakoś echo tylko jedynie tych czasów wywołać, ale jest jakaś pewnego rodzaju nostalgia w tym. Te kompozycje są świetne, one są przepiękne. Tacy kompozytorzy jak Henryk Warst czy Peter Zbulski to byli geniusze, więc po prostu brak mi słów. To są świetne kompozycje, naprawdę. Powiedzmy też o tym, że obcowanie z tym materiałem, czy używanie go absolutnie nie przeszkadza w niczym innym, co jest osadzone zupełnie w dzisiejszych czasach. Oczywiście, że tak. Wręcz może pomaga, nie wiem. Natomiast tak jak powiedziałeś, ja wykonuję przeróżne gatunki muzyczne. Bardzo jest duży rozstrzał stylistyczny w mojej działalności, ale no tak samo jak w twojej, no przecież no tak. Coś o tym wiesz. Tak. Także absolutnie wykonywanie tych starych piosenek nie przeszkadza mi w tworzeniu rzeczy nowych. Proszę państwa, to są nasze korzenie. Te piosenki są również bardzo związane kulturowo z miejscem, w którym urodzili się nasi dziadkowie, rodzice i my. I bardzo państwu polecam kopanie w tej materii, zagłębianie się w nią, bo ona jest też bardzo, bardzo obfita. Tych piosenek w międzywojniu i nie tylko w międzywojniu, w latach powojennych powstało naprawdę mnóstwo. Ja chciałbym teraz pokazać państwu Piotrka Zabrockiego, który tutaj siedzi obok mnie, w wydaniu z Warszawskiego Kombo Tanecznego, w piosence, którą prawdopodobnie większość z państwa zna. Jeżeli zna, to zapraszamy do wspólnego śpiewania. Proszę państwa, raz na tydzień święto bywa. Panna Andzia jest szczęśliwa, już od rana się pudruje i się krząta, już nie skrząta dziś. Ma na kapeluszu piórko, o tym całe wie podwórko. Przez lufciki wyglądają, śpiewają z nią wraz. Dziś panna Andzia ma wychodne, dzisiaj sama wielka dama ma dziś jak pani piórko modne, bo dziś na chłodnej wielki bal. I przyszedł Józio i przyniósł pączki, całe rączki, o, całe rączki. Wiadomo, damy bywają głodne, chcesz zdobyć serce z pączkiem bal. Bo dziś rozrywki różne godne, no i czysta, oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne, bo dziś na chłodnej wielki bal. Serce z pączkiem bal, bo dziś rozrywki różne godne, no i czysta, oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne, bo dziś na chłodnej wielki bal. Ole. Proszę państwa, dziś panna Andzia ma wychodne w wykonaniu Piotra Zabrockiego, który jest moim gościem. Piotrku, jakże się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Ach, to ja w ogóle się cieszę, cała przyjemność po mojej stronie. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy Warszawski Kombo Taneczne? Pamiętam. W 2009 roku byliśmy wtedy na nagraniach w odległej od Warszawy Lubrzy. I trzeba tutaj wspomnieć również postać naszego serdecznego kolegi, wybitnego gitarzysty, Mariana Wróblewskiego. Którego pozdrawiamy, który trochę nas też pchnął do tego, żeby po nagraniach, które mieliśmy wtedy do zrobienia, usiąść i nagrać piosenkę. Nagraliśmy wtedy piosenkę Wspominałem ten dzień. Tak. I grałeś wtedy na banjo. Na gitarze. Na gitarze grałeś wtedy. Tak. Marian grał na banjo. Tak. Później te role się zamieniły. Tak. Proszę państwa, Piotruś, który jest moim gościem, gra w Warszawskim Kombo Tanecznym na banjo, na mandolinie, czasami na melodyce. Śpiewa sporo piosenek. Na każdej z naszych płyt jest troszkę piosenek w wykonaniu Piotrka. Nie będę mówił, co dzieje się na koncertach, jak Piotruś dochodzi do głosu. No po prostu sala szaleje, zawsze kradniesz mi show, no ale udaje nam się szczęśliwie ten zespół prowadzić i grać koncerty dla naszych odbiorców, słuchaczy, i to grono się poszerza. Poprosiłem cię o kilka piosenek do naszej audycji. Co to za piosenki i według jakiego klucza spośród tysięcy starych piosenek wybrałeś właśnie te? Wybrałem kilka piosenek. Pytasz o klucz, więc wybrałem po jednej piosence śpiewanej przez danego wykonawcę. Są to na ogół piosenkarze, ale też aktorzy śpiewający. No to weźmy coś na pierwszy ogień. Może zaproponowałbym utwór Nasza jest noc, i to jest akurat nie jeden piosenkarz, a zespół wokalny Hurdana, przesławny, Hurdana, w którym zaczynał karierę Mieczysław Fok. Tak jest. Dan Daniłowski przy fortepianie i Hurdana, kwartet wokalny, polscy rewelersi, 1930 rok, Nasza jest noc, a ja zaraz odbiję tę piłeczkę. Dobrze. Bogactwa i klejnoty nam nie dał nic, nie mamy nic, wróć serca i tęsknoty. Lecz my bez kar, płomieniem war, topimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą, nasz jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Wśród tej nocy ciemnej, wśród bzów, szeptów, marzeń i mgły wiosennej, niech szał w naszych ciałach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba, ni skarbów ziemi, ni cudów nie. Żeby nam dać tę noc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej, wśród bzów, szeptów, marzeń i mgły wiosennej, niech szał w naszych ciałach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba, ni skarbów ziemi, nieba, bo po to Bóg stworzył świat, żeby nam dać tę noc. Nasza jest noc, Hurdana. Proszę Państwa, solowy głos, który Państwo słyszeliście, to nie kto inny jak Mieczysław Fok, który po Hurdana rozpoczął karierę solową, która trwała ponad 60 lat. Piotrek, ale to nie jest jedyna wersja tej piosenki. Tak, jest jeszcze tak zwana wersja szemrana, podwórkowa. Tak. szemraną podwórkową wersję tej piosenki Nasza jest noc, która była znaną piosenką przed wojną i po wojnie wśród ludzi z tamtego pokolenia, zarejestrował w latach na przełomie lat 50. i 60. Stanisław Grzesiuk podczas swoich słynnych nagrań radiowych. A my, jako warszawskie kombo taneczne, razem z tutaj ze mną siedzącym Piotrem Zabrockim, postanowiliśmy oddać hołd Stanisławowi Grzesiukowi w setną rocznicę jego urodzin. Nagraliśmy płytę pod tytułem 100 lat, panie Staśku. I teraz chciałbym państwu zaprezentować nasze wspólne z Piotrkiem dzieło. Nasza jest noc z nieco innym, tak jak Piotrek powiedział, szemranym tekstem. Zapraszam serdecznie. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic, bo my z tej nocy żyjemy, my jej pragniemy, wszak z niej żyjemy. Bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my. Jam ulicznica pozostała mi noc, ciemna ulica, która wrażeń da moc. Latarnie świecą ponurym blaskiem swym. Umówiłam się na randkę z garbusem my. Na ciebie czekam tej nocy, czekałem tyle już dni. Nim gwiazdy wzejdą na niebie, a wtedy przy mnie będziesz ty. Niech miłość doda nam mocy, w sercach niech nam braknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc w wersji szemranej, tak, którą poznałem jako dzieciak w wykonaniu Stanisława Grzesiuka. Utwór pochodzi z płyty 100 lat, panie Staśku, którą też z Piotrem tutaj polecamy państwu serdecznie. Wśród utworów, które Piotr zaproponował na dzisiejszą audycję, były same takie, które wiążą się właśnie stricte z tematem, dookoła którego krąży ta audycja, czyli z międzywojniem, tuż po wojną i tak dalej, i tak dalej. Ale ja postanowiłem, bo zobaczyłem wśród tych utworów, które zaproponowałeś, utwór Tadeusza Millera Za siódmą górą. Tak. I od razu sobie przypomniałem, że zrobiliśmy razu pewnego taką śmieszną wersję tego utworu. Zdarzyło nam się. Opowiedz o tym chwilkę. Tak, razem z tobą, Janku, nagraliśmy i jest to do obejrzenia w internecie wersję właśnie tej piosenki Za siódmą górą. No w naszej aranżacji nazwijmy to. A powiedzmy, jeszcze... że przepraszam, że Za siódmą górą to jest polski tytuł. Tak, tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że należy dodać jeszcze, że piosenka Za siódmą górą to jest tak naprawdę polskojęzyczna wersja amerykańskiego standardu jazzowego pod tytułem Shiroki. Tak jest. Proszę państwa, Piotr Zabrocki na wszystkich instrumentach oprócz perkusji, na której to gra moja tutaj siedząca skromna osoba. Shiroki Za siódmą górą. Zapraszam do odsłuchu. Za siódmą górą, za siódmą rzeką mieszka daleko szczęście wyśnione. Lecz choć go szukam, trafić nie mogę, więc ty mi drogę wskazać chciej. Mów, gdzie dążyć mam, ja pójdę tam, gdzie chcesz. Wskaż mi drogę, wskaż, bo ty ją znasz, ty wiesz, że za siódmą górą, za siódmą rzeką mieszka daleko szczęście. Za siódmą górą w aranżacji Piotrka. Piotrek śpiewa, Piotrek gra na wszystkich instrumentach, oprócz perkusji. Szybciutko, jak wyglądał proces technologiczny? Robisz to u siebie w domu? Tak, robię to u siebie w domu, gdzie nagrywam fonię i wizję symultanicznie. No, a perkusję to nagraliśmy w garażu przecież u ciebie. Słowa do tej piosenki, polskie słowa napisała Janina Gilowa, autorka wielu, wielu, wielu tekstów. Tak zwana parolistka, jak to się kiedyś mówiło. Natomiast teraz, za siódmą górą, w wykonaniu wielkiego śpiewaka tuż powojennego, który niestety w bardzo młodym wieku zginął tragicznie w wypadku motocyklowym, który obdarzył nas wieloma piosenkami, z których korzystamy i w Combo, i orkiestrą z Chmielnej, i na płytach szelakowych. No, wielki śpiewak, bardzo popularny w drugiej połowie lat 40. w Polsce, Tadeusz Miller, w tym samym utworze. Na siódmą górą, na siódmą rzeką, mieszka daleko szczęście wyśnione. Lecz choć go szukam, trafić nie mogę, więc ty mi drogę wskazać chciej. Gdzie dążyć mam, ja pójdę tam, gdzie chcesz. Wskaż mi drogę, wskaż, bo ty ją znasz, wiesz, że za siódmą górą, za siódmą rzeką mieszka daleko szczęście. Proszę Państwa, Tadeusz Miller to jest nagranie z drugiej połowy lat 40., dosłownie 2, 3, może góra 4 lata po wojnie, po zakończeniu wojny, a 10 lat po tych słynnych nagraniach końca lat 30. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, o tym rozmawialiśmy z Piotrkiem przed chwilą. Piotrek, co przykuwa Twoją uwagę najbardziej w tym wykonaniu? Rewelacyjna solówka saksofonu. Właśnie. Rewelacyjna, absolutnie progresywna, jak na tamte czasy, solówka saksofonu. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Życzę Państwu bardzo miłej niedzieli. Bardzo miałem wielką przyjemność i zaszczyt gościć w Państwa radioodbiornikach. Jak również chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że moim gościem był Piotr Zabrocki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mój wspaniały przyjaciel, wspólnik na artystycznej drodze. Zapraszamy Państwa na nasze wspólne i oddzielne również koncerty. Rozmawialiśmy troszkę o podróży sentymentalnej. Powiedz, jak to się dokładnie nazywa? Piotra Zabrockiego, podróż sentymentalna. I nie mieszajmy szyków. Dodam tylko, że zanim powstała Warszawska Orkiestra Sentymentalna, to długo, długo przed była Piotra Zabrockiego Podróż Sentymentalna. I teraz zagrajmy razem, jeśli pozwolisz. Oczywiście. W duecie Zapowiedz. Zagramy i zaśpiewamy wspólnie. Tutaj w radio. Tutaj teraz na żywo dla wszystkich Państwa zgromadzonych przed radioodbiornikami kompozycję Alberta Harrisa, Piosenka o mojej Warszawie. Do widzenia, do usłyszenia. Dobra. Jak uśmiech dziewczyny kochane, jak wiosny budzące się wiew, jak świerkot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzące się zew, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem bez troski odnaleźć wędrówek mych szlak, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawą się śmiejesz. Jak do mnie Warszawą się śmiejesz. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam Bogów cię życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Autopromocja. FIFA 2018, Mistrzostwa Świata w Rosji. To najważniejszy dzień dla wszystkich fanów futbolu. Już dziś finał mundialu, w którym Chorwaci zagrają z Francuzami. Na stadionie Łużniki nie zabraknie także trójki. Specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu od 17 do 20, a w nim gorące relacje z Moskwy i podsumowanie Mistrzostw Świata. Zapraszają Tomasz Gorazdowski, Jan Kałucki i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.